Het is Norman Cook. 538, The House Top 1000. Zo waanzinnig veel goede tracks. Onder meer de Beats International was een groot hit. That'd Be Good To Me. Maar we gaan hem ook nog tegenkomen met Eat, Sleep, Rave, Repeat. Op 350 ga ik je wat vertellen. Ook als de Pizza Man. En later ook nog de Mighty Dubcats. Ja, allemaal titels gemaakt door Fatboy Slim, Norman Cook, voor de duidelijkheid. Kilian van Luijten, hallo. Goedenavond. Ja, dat is een avond twee, hè? Dat schept toch een band. Heerlijk, man. Heerlijk, man. Zeker zegt dat. Je bent wederom zo lief om ons bij te staan in ons nachtelijk avontuur hier. Uiteraard. In de Huis op 1000. Uiteraard. Eigenlijk ook een beetje je uurtjes afgestaan, vind ik lief. Ja, maar luister, met dit soort muziek, dan sta ik het graag af. Nou, dat is wel lekker. Jij geeft altijd de goede antwoorden van mij op. Dus, mediatraining gehad. Ja. Hey, hoe vind je het zo? Heb je het een beetje gevolgd vandaag allemaal? Ja, zeker. Ik weet niet of jij het ook herkent, maar ik heb op zich oké geslapen, maar ik wilde niet gaan slapen. Ja, zeker. Want ja, het gaat natuurlijk gewoon 24-7 door hier, dus je wil eigenlijk niks missen van die heerlijke lijst. Nee, nou, ik zou normaal helemaal gelijk geven, maar gisteravond wilde ik niks liever dan gaan slapen, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen hadden wij al 24 uur achter de kiezen met collega Erwin van der Briek. Maar hoeveel uur heb je uiteindelijk geslapen? Ik denk 5. Oh ja. Maar dat was eigenlijk dankzij een overijverige schoonmaakster. Oh, die heeft jou wakker gemaakt? Ja, zeker. En zeker nog, die stond al in mijn kamer. Oh, echt? Ja, ik vond het, nou ja, goed. Dan zal ik de juicy details zal ik dan verder besparen. Maar het was een kort nachtje, al met al. Hey, leuk, we zijn er weer voor de House Top 1000 nachten. En de mensen die vaker naar de House Top 1000 hebben geluisterd weten dat de nachten het allerlekkerst zijn. Zo is het. En we hebben goed nieuws, want ook met Pasen hebben wij de steun van DJ Jurgen. Jurgen, welkom. Ja. Blij om er weer te zijn. Stemmig muziekje. Ik denk, we gaan wat er toe zeggen. We gaan het Pasen begin je gelijk al met dit soort muziek. Superleuk. Nou, prettige paashaas wordt hier al gewenst. En dat vinden wij alleen maar leuk. Laat even weten waar je luistert, hoe je luistert en hoe we de nachten doorkomen met jou. Dat vinden wij leuk om te horen. En in de House Top 1000 natuurlijk gaan wij door met de muziek, want daar gaan we natuurlijk om, hè. 569, Benjamin Bates. In totaal staan ze 7 keer genoteerd. Zowel als Marco V, maar ook als bijvoorbeeld Southside Spinners. Allemaal namen. Allemaal gemaakt door twee mensen. Marco Verkuijlen, Benjamin Kuiten. Dit is een van de 223 Nederlandse producties in de House Top 1000. Editie 2026. Dit is Hole op 538. 568. Meer dan 50 soorten house zijn er. En zo word je er wel een beetje moe van, moet ik eerlijk zeggen. Van, 538, de House Top 1000. Ik heb het even opgezocht, DJ Jurgen. We hebben ongeveer meer dan 55 soorten. Acid House, Hip House, Deep House, Ambient, Slap House, Dream House, Euro House, Funky House. Hij zal House. Voor het te leggen. Ja, ik ben nog wel even bezig. Lo-fi House. Hey, maar dit was heel erg populair in Engeland, deze sound, toen de tijd. Ja. Ja, ik heb het opgezocht. Dit is dan een mengeling van Garage, Two-Step en Breakbeat. Two-Step, dat was het. Ja, precies. Dus, maar gewoon een waanzinnig vette track. Girls Like Us. Op nummer 568. Inmiddels is aangeschoven. Ik heb het al gezegd. Gisteren heb ik hem ook al heel mooi geïntroduceerd. Niemand minder dan DJ Jurgen, die je kent van deze plaats. Ja. Hij komt zeker nog. Okay. Ja, we hebben hem in het volgende uur. Ja, maar ik heb vandaag zitten luisteren en zitten kijken. Wat klonk dat heel erg goed en gezellig vanmiddag. Ja, hè? Leuke verhalen voor gehoord, die ik ook nog niet eens wist. Bijvoorbeeld van Jeroen Vij. Hij had een plaat over Grooveyard. Dat, ja... Barry Go Wild, ja. Dat melodielijntje eigenlijk heel anders was... als de plaat die later is uitgebracht. En DJ Jean, die Pamela Anderson heeft dronken gevoerd, dat wist ik dus ook niet. Pamela Anderson dronken? Ja, in Dubai. En ik ken Jan... Zijn er beelden van? Daar zijn geen beelden van, maar ik ken Jan al een hele lange tijd, maar zelfs ik kende dat verhaal niet. Dus ik vond het een goed verhaal. Ja, zeker leuk. Hij zag er goed uit, dat DJ Jean. Ja. Zeker, zeker. Hé, hey, Jurgen, we gaan weer de hele nacht door. En daar hebben we natuurlijk de mensen voor nodig. Iedereen die nog zit te luisteren. En dat zijn er gelukkig heel veel. Kilian is een beetje aan het verzamelen zo meteen. En gaan we eens even kijken wat er aan het doen, wat er te doen is in het land. En heb je nou zelf zoiets van, joh, ik zal even vertellen hoe ik deze nacht ga doorbrengen. Laat het gerust even weten via de 538-app. Wij vinden het alleen maar hartstikke leuk. Goed, er zijn natuurlijk allerlei namen voor house. Dat zei ik net ook al. Maar er is ook gewoon een benaming. Dit is gewoon vet. was een gouden duo. Dr. Cuccio en Gregor Salto. Onze eigen Gregor Salto uit Haarlem. En dat met Daniel Salazar uit Madrid. Dr. Cuccio. Radio 538. The House Top 1000. Jurgen, jij bent altijd gek op weetjes over Dr. Cuccio. Want jij bent een groot fan. Nou ja, als hij in Nederland is, dan gaan we altijd even een drankje doen, Daniel en ik. En, oh, echt? Super, Daniel. Ja. Jij mag Daniel zeggen. Daniel. Ja. Uit Madrid. En nou ja, had natuurlijk die hit. Lie to Yourself. En ja. Ja, hij draaide zich helemaal de slag in de rond. En daarna werd het wat rustiger. En toen heeft hij ook een beetje zijn tweede liefde opgepakt. Love is my game, maar game is ook zijn love. Oh. Want hij verkoopt tegenwoordig retro-spelletjes op drcuccio.com. Echt waar? Ja, dus hij zit nu ook een beetje in de video. Dat Tetris spelen met Dr. Cuccio. Ja, ja, zo. Ja, ja, ja. Oh, goed. Nou, hartstikke leuk. Leuk nieuwtje, Jurgen, denk ik. Ja. Goed, Kilian. Ja. Eens even kijken, wat is er allemaal te melden op de app van 538? Nou, er wordt druk geappt. Patrick en Kelly die luisteren mee vanaf een hotelkamer. Ja, met foto. Met foto zelfs. Ja. We gaan zelfs internationaal. Marcel die luistert helemaal vanuit een nieuw field, Amerika, mee. Heeft kort geslapen omdat hij niks wou missen van de heerlijke lijst. Mabel die heeft thuis de discolampen aangezet. Heerlijk dansen op de muziek, zegt ze. En Reinier die luisterde met twee hardcore lovers van eind 20. En die wil graag ze een beetje opvoeden als het gaat om echte house muziek. Ja, ja, ja, ja. Kijk, dat is toch weer een leuke bericht. Nou, heb je zelf ook wat te melden? Heel graag. 4538 app, want we zijn daar ook helemaal voor open. Zeg, Oliver Heldens, die moet hebben gedacht, wat is dit voor geweldig iets, muzikant. Want ja, als die eerste plaat deze plaat is. En die gaat gewoon naar nummer 1 in Engeland. Ja, dan ga je vast denken, van, nou, dat zal altijd wel zo gaan. En dat begrijp ik dat hij dat dacht. Want zijn tweede single ging ook naar nummer 1 in Engeland. En die staat genoteerd in de House Top 1000 op 565. En die heet Koala. De 1000 beste house tracks aller tijden. You got to feel that house music. The House Top 1000. 538. 564. Je bent er nog steeds. Ook jij een heel vrolijk Pasen. Ja, jij natuurlijk ook. Heel erg. Ik zie hier wel een man staan. Ik heb de Pasen eitjes nu al gevonden. Ik vind ze niet goed genoeg verstopt. Ik ga beter mijn best doen de volgende keer. Dit is te makkelijk. En verder hebben we nog een heel leuk team met Wouter Kooijman. Ex-House Top 1000 presentator ook. Erwin van der Bliek, die straks tussen 3 en 6 weer de Graveyard Shift gaat doen. En Frank Schildkamp vind ik ook ontzettend leuk dat hij erbij is. 538, de House Top 1000. Kilian dus en DJ Jurgen. Jurgen. We hadden gisteren, wat was je favoriete festival? Maar wat ik ook wel heel graag zou willen weten van de luisteraar. Ja. Welke DJ heeft nou de meeste indruk op jou gemaakt? En dat bedoel ik dan vooral mee dat hij heel goed was. Ja, of dat je denkt van, nou ja, dat de beste set ever. Ja, je ziet dat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, daar zijn we nou op zoek. Dus, ja. En als ik die vraag aan jou stel, of overval ik je weer? Ja, ik ben toch wel een beetje een fan van Carl Cox in dat opzicht. Dat vind ik ook wel, ja. Dat kan ik ook noemen. Als ik wat moet zeggen, dan heb ik toch wel gezien. Zeker toen nog met vinyl werd gedraaid. Ja. Toen draaide hij soms met 3 draaitafels tegelijkertijd. Dat was echt wel heel gaaf om te zien. Toen was hij ook nog een stuk zwaarder dan het nu is. dat stond dan te bewegen op een manier dat je, ja, die energie die spatterde vanaf. Ja. En het zweet ook. Het is een, ja, het is een goede entertainer. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Ja, het was altijd een beetje teleurstelling. Hij zag eruit als Marcellus Wallace uit Pulp Fiction. Dus echt zo'n beer van een fenomenent. En dan was dat dit. Are you ready to party with Carl Cox? Ook altijd een beetje jammer. Ja, ik verwacht gewoon, are you ready to party with Carl Cox? Ja. Maar dat was niet het geval. Dus jammer. Maar Carl Cox en Rick dus. Nou, dat breid je even af. Kilian, heb jij al ooit überhaupt DJ's gezien? Of welke DJ? Zeker. Qua radio kan ook, hè? Nee, ik heb bijvoorbeeld Ben Liebrand een keer live gezien. Ah, dat ja. Vond ik waanzinnig. Omdat natuurlijk, ja, mijn moeder was een heel groot fan van. Ik had eigenlijk gezegd, geen idee wie het was. Totdat hij begon te mixen. Toen dacht ik, oh ja, ja, dit is echt ja, wel vet. Ja, ja, ja. Ben Liebrand was natuurlijk een grootheid voor de echte oude mensen. Ja. In de jaren 70 toen. Daar kijken wij zelfs al van. Ja, volgens mij was dat ook een voorbeeld voor Armin. Zeker, een groot voorbeeld zelfs. Ja. Ja, een beetje zijn mentor ook geweest, ja, inderdaad. Ja, nou goed, als jij dus ook suggesties hebt voor de beste DJ, de Radio 538-app is geduldig. We horen het heel graag. The House Top 1000. Koen Bom. Jazeker, we gaan door met nummer 563. Dit is Gold Tricks. Radio 538. 563. ook zijn. Jamie Matrix is de maker van de track. Hij noemde zichzelf Goldtrix en Jamie Matrix. Pakte een oud nummer van Andrea Brownbait. En na dit succes werd hij veel gevraagd als remixer. Hij remixte onder meer voor Justin Timberlake, Robbie Williams, Annie Lennox, Fadeless. En als we deze lijst in Amerika, of nee, wat zeg ik, in Engeland zouden doen, dan zou dit wel top 50 materiaal zijn, gok ik zo. Hier in Nederland is hij wat minder bekend geworden, in de charts in ieder geval. It's Love van Goldtrix op 563. Dan op 562, een versie van de Clubheads, die heeft een remix gemaakt van DJ Supreme. Die kiezen wij, want er waren heel veel versies. Maar die vonden we het allerleukst mede, omdat Koen Groeneveld vanmorgen hier te gast was hierbij. Ja, ik heb een klein stukje gezien van hem inderdaad. Leuk hè? Ja, ja, absoluut. Leuke gasten, hebben zoveel goede platen gemaakt. En sterker nog, ze zijn de topscorers in de House Top 1000. Je vindt ze op 562 met de remix die ze maakten voor DJ Supreme. Everybody, zoveel hits gemaakt in de House of 1000. Is hij ook veel vertegenwoordigd. Richard Schoneveld of Tel G-Spot. Tegenwoordig Richard Durand. Ja, ja, hij is nog steeds heel actief, voor de duidelijkheid. Heel veel leuke reacties binnengekregen via de 538-app. Radio 538. The House Top 1000. Zeker. En Dylan, jij was een van de mensen van de, ja, het eerste uur, zullen we maar bijna zeggen. Klopt, klopt. Zeker. Goedenavond. Goedenavond trouwens, en met vrolijk paas ook. En jullie ook. Ja. Dylan, je vertelde over een feestje in Amsterdam. Je moest verzamelen bij het Centraal Station. Kan je er iets meer over vertellen? Klopt, maar voordat ik dat verhaal vertel, ik wil even zeggen, ik ben echt een Haag geweest. Ik kom echt al sinds mijn 16e kwam ik bij Radio Stad Den Haag, ben op alle Reven Cities geweest. Dus het is een beetje apart dat ik dan met een feest uit Amsterdam kom. Ja, nee, oké, okay, het is je vergeven. Dus, dat wil ik even doorzetten. Dat is even ja, ik snap het. Ja. Precies. Nee, dat feest was echt heel bijzonder. Dat was ja, een flyer die had ik opgepikt bij Rhythm Import. Illegaal feest verzamelen bij Centraal Station. We wisten niet waar we naartoe gingen. Uiteindelijk kwamen we op een van de filmstudio uit. Jassen werden neergegooid, het zweet droop van de muur. En daar werd een set gedraaid. Ja, en die is me altijd bijgebleven. En achteraf vroeg ik me af wie was dat. Dus ik keek op de flyer en daar stond Richie van de UK. Maar ja, 1 plus 1 is 2, dus dat bleek denk ik Richie Halkin te zijn. En eigenlijk weet je dat nog steeds niet zeker, of dat zo is. Ja, er zijn niet zoveel Richie's van de UK. Nee. En gezien de nummers die hij draaide, denk ik echt wel dat het Richie Halkin was. Ja. Ja, bizar zeg. Maar dit moet heel erg vroeg zijn geweest. Want hij heet al een tijdje Richie Halkin. Ja, nou ja, ik weet misschien was het een booking issue of zo. Konden ze dan niet onder die naam boeken? Geen idee. Ja, dat is goed. Ja. Ik denk dat het Richie Halkin was. Hij draaide ook Up Tempo van Tronic House. En dat was de eerste keer dat ik die track hoorde. Ja, helemaal gek. Wat een wijs leuk zeg. En ben je later nog veel uit geweest? Heb je nog meer DJ's waarvan je denkt van nou, die kunnen we wel bekooien? Ja, ik ben wel een enorme Dark Raven fan. Gizmo, ja. Al die gasten uit Den Haag natuurlijk. Ja, zie ik vaak voorbij komen Dark Raven hoor. Er is natuurlijk ook iemand die echt een feestje kan bouwen. Dus wat dat betreft hartstikke leuk. Nou, Dylan, nogmaals bedankt voor de input. Want dit zijn nou precies die verhalen die we zoeken. Laat ze weten via de 538-app. En nog een hele fijne avond. Dankjewel, jullie ook. Hoi, hoi. Dylan was dat uit Den Haag voor de duidelijkheid. Hij kan niet duidelijk genoeg zeggen. Oké, DJ Jurgen geeft straks een heel verhaal over Mr. C van The Shaman. Dat gaan we zo meteen doen, want we worden veel te lang praten achter elkaar. En de muziek moet het doen hier in de nacht van de House Top 1000 op 538. heart so tall, ascending, I stand so high. Earth below me, revolving above the sky. I feel no fear, to be here is oh so fine. Shining brightly like sunlight inside my mind. De House Top 1000. Top 1000. 538. 559. Gecreëerd begin jaren 90. 559 Rakakaan. En dit is Rave Alarms. Hadden in die tijd heel veel van die soortgelijke muziek eigenlijk. Er waren een paar van die producers die maakten dan onder Rakakaan meerdere tracks. Maar ook Maurice Engelen, zo heette die. Fantasia maakte die. MNO, Channel X. Die staan ook allemaal in de House op 1000. Channel X was ook de eerste houseplaat die in een speelfilm werd gebruikt door Paul Verhoeven, als je het nog kan herinneren. Basic Instinct. Even kijken, Kilian, hebben we wat leuks te melden? Jazeker, Barry die luistert vanaf het water in Duitsland helemaal via de app van 538. We vroegen natuurlijk net nog van de leukste DJ's die ik ooit heb gezien. Daar komt nog Speed City on Tour voorbij van Jaap, Armin van Buren van Gerard en Jeff Mills. Kijk, ja, die wordt vaak genoemd. Jazeker. Tovenaar ook, hè? Vroeger een techno-tovenaar. Dus, en hij draait nog steeds heel veel. Is dat zo, ja? Ja, het is nog steeds een grootheid. Wel voor een bepaald publiek, laten we het dan op die manier zeggen. Goed, Jurgen, jij hebt nog mensen gezien, of beter gezegd, dat je later dacht van, joh, jou kan je herinneren dat er sommige mensen dan voor het eerst ergens hoorden draaien, dat je dacht, wauw. Ofwel, we draaiden net The Shaman, bijvoorbeeld, en ja. die Mr. C. Ik weet nog wel dat we waren, The Shaman was een beetje een alternatief bandje, weet je wel. En ik ging naar Ibiza met de auto, en hij stond toevallig een auto voor mij, en we moesten samen de boot op. En toen heb ik hem ontmoet. En toen was ik wel een beetje een soort starstruck. Nee, hey, kijk nou. Ja, het is Mr. Shaman, hallo. Ja, want toen de tijd ook die club natuurlijk miste, de end. En daarna hebben we toch nog redelijk vaak samen gedraaid. En vorig jaar ook nog op een soort festival in Schotland. Op een Ibiza. Ja. Revival, met alle DJ's die in het begin jaren 90 op Ibiza draaiden. En ik was de enige Nederlandse DJ die daar leuk ook aanschoof met Mr. C. En hij is helemaal gezond worden, hè? Helemaal niet niet meer drinken. Nee, geen drugs en dergelijke. Rock'n'roll is er een beetje af bij hem. Dat dan weer wel. Ja, maar goed. Dus ja, nee, leuke herinnering aan die gast. Nou, dat, als jij ook dat soort verhalen hebt, hartstikke leuk. De 538-app, toch? Of had jij nog andere dingen? Nee, toch? Nee, zeker. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Clio. Oké. Even kijken hoor. Ja, we zijn van die nummertjes, die worden dan heel slim gemaakt. Hè. Dan hebben ze een nummer van Michael Jackson, maken ze dan een houseversie van. Is dat leuk? Ja, dat is leuk! Want dit was, rond de eeuwwisseling, een van de grootste hits in de clubs. Wisdom and Off the Wall. voorstellen, als je dit voor het eerst hoort, deze track, dan denk je, hè? Wat is het voor rare Efteling-achtige sprookjesmuziek? Maar dit was dus helemaal de sound die in Amsterdam heel erg floreerde. Begin jaren 90. Muziek van Erik Nuan. Samen met Dimitri maakte hij heel veel tracks. Die gaan we ook nog tegenkomen in de House of 1000. En natuurlijk Spontaneous van Spymaster. Dat is ook een hele grote hit. En Erik Nuan, ja, die maakte eigenlijk van die hele mooie, beetje melodieuze muziek. Wij vonden het helemaal geweldig en buitenland begreep er helemaal niks van. Dus dat was een beetje jammer voor Erik Nuan. Hij staat wel op 5757, Concerto en niet Staccato, please. So, hey. Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Oh, komt er ook zo nog aan, ja, natuurlijk. En Ed Villa Pipo, allemaal zometeen. Radio 538. 538 Nieuws. 1 uur. Bij een grote aanval op de Iraanse hoofdstad Teheran zijn veel militaire leiders omgekomen, dat zegt president Trump. Hij heeft op social media een filmpje van de aanval gedeeld. Het is niet duidelijk van wanneer die is. Trump wil dat Iran voor dinsdag de straat van Hormuz opent, anders worden de aanvallen opgevoerd. Op verschillende plekken zijn vanavond mensen neergestoken.